Ràdio Ponent. Són les 10. Segur que hi ets? Hi ha algú? Estàs a punt? Segur? És que si tu no estàs a l'altre costat d'aquest programa no té sentit. Benvinguda, benvingut, t'estava esperant. Això és el Càpsules, és el 106.8 de la FM, és la nit d'aquest, ja no em perdo, dimecres, ja és 8. 8 de maig de 2013, una setmana doncs, que ens porta, per exemple, a festes majors a prop de casa nostra, a Lleida, a Tàrrega, i també doncs, a l'avançala de la festa major de Mollerussa. Una setmana, doncs, que evident, uns dies que doncs, evidentment que hi haurà moltes propostes de música en directe. I una d'aquestes serà aquest cap de setmana a la fira, a la festa major de Lleida, els Mucho, aquesta banda, no sé si dir toledana, madrilenya, però liderada per un català, Martí Perarnau, amb qui tindrem el gust de poder parlar, si tot va bé, d'aquí una estoneta, perquè ens parli del seu darrer disc, la seva trajectòria i les ganes de, doncs, això, de fer música que té ell en diferents facetes. I però el que farem per començar és escoltar música, el que més ens agrada, i amb una, doncs amb una veu que s'està convertint en habitual les darreres setmanes. I doncs per què? Doncs perquè ens agrada, perquè sabem que t'agrada i perquè ens sembla que és una bona proposta. És la veu de la Mònica Guiteras, els Wednesday Lips, que a poc doncs, venga, van fent cosetes i ara doncs, ja sabíem que tenien a punt aquest disc doble, per dir-ho d'alguna manera, que és el Season 2, que tenia una cara A, que ja hem punxat aquí al programa i que doncs, es comença a saber alguna cosa de la cara B. Aquesta cara B que es dirà Songs to Spend the Night Sharing a Bottle of Wine i que, doncs, segons sembla, doncs, està a punt de veure la llum. Però el que sí que hi ha allà és com un petit avançament. Entre d'altres, doncs, també hi ha un teaser del que serà el documental sobre la gravació d'aquest disc i demés, dels Wednesday Lips. I també hi ha doncs, això, una primera mostra, una primera cançó d'aquest Side B del Season 2, amb la veu de la Mònica, amb una lletra que li suposo que fa referència a molts records. Escoltarem Carrers Estrets. Vinga, disfruta dels Wednesday Lips. Carrers estrets, carrers estrets, em porten lluny on hi ha calma i vent. Carrers de gent, carrers de gent, desconeguts sols per un moment. Sempre envoltada de i minuts que falten a l'agenda per pensar en allò que es vol i descobrir-se a fons. Ara els tinc, els trobaré a faltar. Si he de marxar, no oblidaré que qui ha començat ni els seus carrers estrets, carrers estrets, em porten lluny on hi ha calma i vent. Carrers de gent, carrers de gent, desconeguts sols per un moment. Descobrir racons on passar, llargues estones trobar cales i penyes segats que es mostren molt millor a l'hivern. El lloc que em fa vibrar és el que Blanes té amagat, tot el que sóc i puc ser. Pujar a la terrassa i escoltar una de les infinites que m'arrenquen els somriures que fa tant de temps que esperen. Veure tanta llum travessant el finestral i observar les aventures d'aquest poble i els seus carrers estrets, carrers. Sempre ve de gust escoltar la tendra veu de la Mònica, la Mònica Guiteras, amb els següents d'Ellips. Vinga, i sí, ja sabem que comencen a haver doncs, cites al calendari. A mesura que les anem sabent, doncs, us les farem saber a vosaltres. I continuem amb novetats, o més en concret, o més exactament, amb avançaments de novetats. Vinga, és una banda doncs, que també d'aquelles admirades aquí al Càpsules, aquí al programa. Com t'ho diria jo? Saps què? Fem una cosa. En comptes de parlar amb ells, primer escoltem aquesta primera càpsula, a veure què et sembla. Thank you. Doncs sí, aquesta és la, per mi, inconfusible veu de l'Enric Montefusco i també l'estil també molt particular, molt concret dels Standstill. Els Standstill tornen, a Déu gràcies, i ho fan amb un disc que es diu Dentro de la Luz i que sortirà, doncs, la data encara està per determinar exactament, però ens diuen que serà finals de maig, començaments de juny, o sigui, queden poques, molt poques setmanes. Tindrà 12 cançons, són 51 minuts de música standstillera, amb el hàndicap aquest de superar el disc anterior, aquest Adelante, amb el, bueno, Adelante Bonaparte, això ho tenen complicat, però clar, sempre ho han aconseguit fins ara, superar-se els Standstill, Enric i companyia. Abans escoltàvem com era la cançó, a veure si ho trobo ara, que això no quedaré molt malament. Adiós, madre, cuídate. I el que farem a continuació, que és la tercera pista del disc, i ara n'escoltarem una altra, perquè ja que hi som, doncs en tenim ganes d'escoltar els Standstill i ho fem amb la setena pista. Es diu Puedo pedir, Standstill. Dar lo que es dar, nunca he dado nada, y si alguien ha dado, pienso que algo se habrá llevado, aunque sea calmar el dolor, al dormir se ha arropado, y despertarse igual. Una aspirina, como tú me decías cuando te conocí, yo respondía que no, que ya lo sabía, pero no lo entendía, no podía aún. Y ahora que estoy que tanto ha temido que doler, mira dentro de mí, lo acabo de entender. Pero no se puede explicar el sonido de la campana, no se puede entender el bombeo del tambor, no hay palabras para el coro de ángeles que escucho y que anuncian que ya no soy uno. Esa bolsa inútil de beneficios para mí, que ya puedo tirar esa bolsa antigua. Thank you. Cápsulas. Echo de menos, mi niña, echo de menos al emprendedor que creía en la revolución, al corredor de fondo, al cazador. Echo de menos levantarme sin resaca y a la luz de la mañana acariciar mi cara mientras encontraba tu mirada medio dormida. Echo de menos en las fotos a mi padre y a mi perra y a ti. Y a toda la familia reunida y a mi cabeza sin alopecia. Claro que sí, a querer mejorar, a las ganas de pedalear sin parar, a tener algo que decir y podértelo contar, hacerte subir, salir a bailar, hacer el payaso para hacerte reír, nadar en el mar para bucear, mirarte bajo el agua y decirte que sí con el pulgar. En el mar tropical de América Latina. Echo de menos hablar de cosas que no van a cambiar, hacer la cadireta antes de dormir, salir a pasear y sentir que sí, que me falta algo si no te veo. Y este invierno es un encierro, si no estás aquí no me proyecto, y sin proyectos yo soy un cero a la izquierda de esta cama. Ya no hay nadie, nada de nada. Tanto que casi ni me encuentro ni me aguanto, y me duele en el alma que tengas que cantarlo porque no puedo afinarlo. Semblava impossible que es pogués barrejar Nacho Vegas amb el característic so de la Fe i les Flores Azules. Doncs mira, Vesperón, aquí ho hem tingut, amb aquest que sentit ho tindria del seu darrer disc de Ti Sin Mi, de Mi Sin Ti. I vinga, va, som-hi, que comencem amb Mucho, i ara, com si no hubiera mañana. Doncs així sonen els Mucho, amb aquest Como si no hubiera mañana, que podrem escoltar, si tot va bé, doncs, aquest dissabte, diria que és dissabte, sí, és dissabte, a Lleida, a la Festa Major, i si tot va bé podríem escoltar el Martí. Martí, bona nit. Hola, Martí. Martí, em sents? Hola. Hola, Martí, bones. Hola, bona nit. Bona nit, bona nit. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, encantat d'estar amb vosaltres. Doncs el plaer és nostre. Escolta una cosa, que et presentaré ràpid, i a veure si ho faig superresumit. Aquesta nit parlem amb un músic que volia ser Damon Albarn i que ha acabat fent lletres com el Michael Stipe. Bueno, ja estaria bé, això. Ja m'agradaria a mi. Et sents identificat amb aquesta, amb aquest resum, d'alguna manera? O no? Com ho veus? Bueno, i tant, són dos grans referències musicals de tota la meva vida i des de que soc jovenet. Uh-huh. Sobretot en Damon Albarn i tota la seva carrera, tot el que feia en Blur. Uh-huh. Ha sigut una gran influència a la meva vida. I després, bueno, Michael Stipe, les lletres de Rem sempre han sigut com genials i mai les he aconseguit entendre. Sí. Llavors... Digue'm. Hi ha algú d'ells a la meva música, bueno, o ho intento. Uh-huh. Llavors m'estàs reconeixent que a vegades els Mucho voleu no fer-vos entendre fàcilment. Sí, a vegades sí. Ahà, vale. Okay. Sí. És que... està bé fer una mica, que hi hagi una mica de misteri a vegades. Uh-huh. Escolta, nosaltres, clar, parlàvem amb Mucho, no? Parlem amb els Mucho, i pensàvem, bueno, entrevista en castellà, no, però mentida, perquè el Martí, català... Quants anys portes per Madrid? Estàs a Madrid, no, Martí? O sí, Toledo? Jo visc a Madrid. A Madrid. I des del 92, en realitat. O sigui, porto tota la meva vida a Madrid. Voilà. Sí, sí. Però bueno... Sempre hem parlat català i és algo que em sento orgullós i, a més, em fa molta gràcia anar a tocar a Catalunya i parlar en català i dir bona nit, som Mucho i som de Toledo. Que la gent flipi i no entengui res. Escolta, te diria que tampoc no t'agrada gaire parlar del teu passat, però sí que m'agradaria conèixer, ja que parlem amb tu aquesta nit, parlar una mica de la teva trajectòria, almenys a nivell musical, que entre d'altres, doncs, per exemple, sortirien M-Clan, Sunday Drivers, Laia Bouts... Ens pots fer una mica de resum, Martí? Sí, sí, sí. Bueno, jo, diguem, el primer grup que vaig tenir va ser Underwater Tea Party, que era un grup que... Sí, senyor. El vaig formar quan tenia 18 anys i era un grup de, bueno, ens flipaven Stereolab i Yo la Tengo i, uh-huh. I diguem-ne, bueno, era com el primer disc que vaig gravar a la meva vida, les primeres cançons que vaig fer, diguem-ne, ja des d'un punt de vista seriós i intentant buscar el dedicar-me a la música, encara sí. Que en aquells moments fos una mica amateur. Uh-huh. I després, bueno... vaig compaginar amb els Layabouts, que eren amics, eren veïns, i els coneixia, i, bueno, de cop i volta necessitaven un teclista, i diguem-ne que amb els Layabouts vaig començar a aprendre el que era tocar el teclat. Uh-huh. I ja de cop i volta un dia van trucar els Sunday Drivers, i van dir, vols tocar amb nosaltres? I va ser com un nerviosisme, i jo no en tenia ni idea quasi de tocar el teclat, però diguem-ne que ells van ser la Universitat del Rock i vaig aprendre a tocar els teclats. Uh-huh. Tot el Sunday, que eren com mega clàssics de Hammond, sí. I de Rhodes, i sí. Va ser com, bueno, uh-huh. Va ser on vaig aprendre realment a tocar. Uh-huh. Jo havia estudiat 2 anys de piano, però mai havia tocat de veritat, i va ser com, bueno, un aprenentatge increïble. Uh-huh. I arrel del Sunday em van trucar els M-Clan per fer uns... Bueno, a l'inici de la seva gira del disc aquest per a no veure el final. Ok. I va ser, bueno, era com el meu treball, no? Era, uh-huh. Era molt maco i m'encantava, però no eren les meves cançons. Sí. No? Diguem-ne, bueno, era un assalariat. Uh-huh. I ja vaig decidir una mica, bueno, voler fer les meves pròpies cançons i intentar-ho des del romanticisme més pur i intentar... Uh-huh. A veure com se'n donava amb les meves cançons pròpies. I així... Ja vam formar Mucho i ja ara ens hem tornat boixos. clar, perquè amb Mucho potser us ho recordem massa sovint, no vosaltres, sinó potser els mitjans, la gent, el passat ex Sunday Drivers, i la veritat és un origen, però no sou Sunday Drivers, no sou una continuació de Sunday Drivers. Clar, no, és que seria impossible, no? Perquè a més el Sunday les cançons les feia el Jero. Uh-huh. Clar, i el Jero jo ara l'escolto, ell és molt, molt amic en realitat, i ens veiem bastant sovint. Uh-huh. L'altre dia el vaig estar veient en directe. I jo veig moltes més coses del Sunday a les seves noves cançons en castellà que a les nostres. Perquè, clar, ell era el que composava el Sunday i sí, és el que manté la veu i, diguem-ne, el seu estil propi, no? Uh-huh. Nosaltres, si hi ha alguna dels Sunday Drivers, alguna reminiscència, en realitat és la bateria i el baix. Sí, sí. Els que queden, diguem-ne, aquest groove una mica negroide setentero, és l'aportació Sunday, jo crec. Uh-huh. Escolta, ets un especialista en noms estranys, eh? Perquè ja ens ho mencionaves, Underwater Tea Party i Mucho, sí que són dos puntes de noms diferents o de noms especials, però per què? Tens interès en tindre noms particulars o com surt això? Bueno, l'Underwater va ser més... Bueno, va ser de conya i no teníem ni idea, i va ser va sortir d'un sopar que estàvem tots junts i fent bromes, no? Uh-huh. Però, i el de Mucho sí que ha sigut... Volíem intentar tenir un nom molt senzill i molt recordable. Uh-huh. Que no fos... No sé, al principi quan dubtàvem en dir-nos gallina o perro o gigante, però eren com massa... No sé, no ens agradaven. I el de Mucho és que teníem la broma interna, perquè a Euskadi, normalment els concerts, quan a la gent els agrada, et criden Mucho. És com un crit d'ànims. Uh-huh. A mi sempre em feia moltíssima gràcia i ja ho fèiem servir entre els amics per, bueno, com a conya interna, no? Uh-huh. I de cop i volta va arribar a la bateria i ens va dir, doncs podríem dir-nos Mucho, que total estem tot el dia dient-ho, i la putada és que ja no podem fer la broma, perquè llavors anava al concert i sempre gritava Mucho, i la gent flipava, i ara ja no puc fer-ho perquè diuen, aquest és un xuleta i només vol parlar del seu grup. Entesos, Martí. Escolta, però deixem de parlar del passat i parlem de present, parlem dels Mucho. Escolta, afiançats ja amb aquest segon disc, jo diria que heu trobat el vostre so, no sé com dir-ho, eh? Vull dir, em sembla que el primer Mucho doncs, us estàveu buscant i ara sabeu qui sou. Sí, sí, jo crec que és exactament així, perquè... encara que portem molts anys a la música, el primer disc de Mucho, jo era el primer cop que cantava en castellà i mai ho havíem fet, i era com, uh-huh. En realitat érem un grup nou, amb una mica d'experiència tocant, però teníem que definir les bases del so, no? I ens va sortir, bueno, un disc molt fresc, però potser no el vam editar gaire, no? Uh-huh. I aquest, en canvi, ara en aquest disc, encara que repetim els mateixos productors, tenim la sensació de que tenim molt clar quin és el camí que volem seguir, no? A nivell sònic i a nivell de lletres i com volem dir les coses. Llavors, sí, bueno, realment ens hem adonat de què és el que ens agrada i com volem sonar. Us heu molt temps per gravar-lo? Ha sigut per això, Martí, o no té res a veure? Perquè jo diria que us heu tingut... Txeques. Putifarances, seràs la moda de les discoteques. Putifarances, superaràs un 400 sueques. Temps enrere jo era un pobre miserable. No tenia amics i no tenia feina estable. No era capaç d'enamorar una iaia amb un cabàs. Tot el que tocava era un fracàs. I vaig dir, no, m'he cansat d'aquesta vida, no, tan austera i avorrida, no, jo necessito veure molt d'esquerra d'aquesta rutina tan marida, no, ja n'estic fort. Especial, un profeta, un visionari, un tio espiritual. I va dir-me que el secret de la felicitat era un plat d'allò més nostrat. Botifarran seques, botifarran seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarran seques, botifarran seques, t'ofaràs amb un parell de xeques. Botifarran seques, botifarran seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarran seques, botifarran seques, t'ofaràs amb 400 sueques. Si m'haguéssiu vist abans, no creuríeu el que teniu davant. Era novita i ara sóc en Superman. Si tot la meva mare em deia que era lleig de cara, i ara sóc la flor de l'atzavara. I vaig dir, no, m'he cansat d'aquesta vida, no, jo necessito veure molt de ser en aquesta rutina tan marida. Jo no estic fort, no, per un infart, no, vull anar a viure amb mar. Una nit vaig conèixer un personatge especial, un profeta, un visionari, un tio espiritual. I va dir-me que el secret de la felicitat era un plat d'allò més nostret. Botifarran seques, botifarran seques, seràs l'amo de les discoteques. Botifarran seques, botifarran seques, t'ocuparàs en un parell de xeques. Botifarran seques, botifarran seques.

made of this.